Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion Euskadi Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, otsaiak 25 ditu gaur, eguerdiko ordu batak dira eta jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai. Badakizue, Bidasoa eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak baztertzen dituen saioa. Nirekin batera, beti bezala, Janpegarokoaren edu taldamenean, eguerdion? Eguerdion, bai. Bueno, azer nolako bi neurketa garrantzitsu izango dituzten Bidasoak eta Real Unionek aste buronetan biek ala biek, goipostuetan kokatuta dauden taldeen aurka arituko dira. Biak, Bidasoa eta Real Unionen atzetik sailkapenean, baina oso denboraldi txukuna egiten ari direnak Badaguezka eta Amorebieta. Bai, zuzer ere Badaguezka atzetik aurrera egin duena, aurre denboraldian Irunen lagun artekoa jokatu zuen eta gero hasieran ligan ere, ez genuen espero olako maila berreskuratzea Huesca taldea garai batean egin zuen bezala, Nolasco oso entrenatzaile ona da. Zehaztasun guztiak zaintzen ditu eta alde horretatik talde txukuna baino gehiago. Enguan egia esan eta hau da ligaren kontuan galdu egin zuen, baino hori kontutan hartu behar da eta pixkat desorekatu egin dira. Aipatu dezagun, koparen ere abanka bemarrenen aurka arituko dira, baina hori datorren astean izango da. Eta Bidasoak horren aurrean, nahi ditu errekuperatu alde batetik Julen Aginagalde eta Iker Serrano. Gero kontatuko dizuet Iker Serrano nola ibili zen joan den astean jokatzeko. Baina beste kontu bat izango da, bi garaipen bat kokatuko luke Bidasoa aintzinean eta bigarren postu hori finkatuko luke. Nik uste dut hortik aurrera aipatzen aldugula bigarren postu horretara eutxiko diola Bidasoak. Bueno, atzo Teres Errandoneak denboraldiko marka, orain arteko markarik onena. Lortu zuen, Madrilgo mitinean bigarren bukatu zuen, 8:06 segunduko emaitza lortu zuen finalerdian. Horretaz gain, Hondarribiko jeitsieraren inguruan luze jardungo gara, Txingudi Errugbi Klubeko neurketaren berri emango dugu, baita Bidasoa 21 waterpolo, Txingudi Egaindar, eta Real Unionen Arrobiko taldearen are, eta nola ez, Txingudi Errugbi Klubeko neurketa ere bai, izango dugu izpide Janpeak. Gaur ere gonbidatu bat izango dugu. Gorka Nieto izango dugu gurean, Bidasoako lehen taldearekin kalitatezko minutuak jokatu ditu eta asteburu honetan Badaguezkaren aurka, bere anaiaren aurka ari da. Asier bere anaia Badaguezkaren ari da eta basauritarra dira, Alcobendasen egon zan, nare batian, eta ba, internazionala ere bai, gare Gorka bezala. Baina Gorka, gertatzen da Gorka gehiago dena, bere ardura hartuko du. Eta egia esan, oraindik eskarmentua beharko duela, pikin bat, baina bere ardura ateratuko dela, eta hor formakuntza lanetan Jakobo Kuetara bere garrantzia du, Bai Urruzolarekin, deialdia jaso du, selekziora joateko, bai Eneko Furundanerarekin, Taorekin, eta Martin Santano. Eta kontuz ere, atzetikan, bere ala ari direnak, eta hiru jokalari esan duzu, talde batek Julen Mujika, Bidasoarekin aritua ere eta lana beteten, Aja, Eibartar pibote luxe bat eta gazte-gaztea, eta gero beste alde batetik Zumaiako beste jokalari bat, COVID dela medio ez du entrenatzen, baina horata guztiz ere Jordi Riberak aipatu dio Jakobo hori. Hori nahi dut, nahi luke, Bidasoarekin entrenatzea gutxienez. Jordi Riberak esaten baldin badu. Ez, baina nahi duzan bere eragina duela, karo, eske, ez da gauza bera Bidasoako jokalariekin entrenatzea, edo beste batzukien. Atzo, zehaztasun bat, atzo bertan, Julen Aginagalde, gaztetxoekin, goizeko 11:00, bere lana txukun betetzen. Martin Santano, Gorka Nieto, Tau Urruzola, Julen Aginalderekin lana betetzen. Aitatxoa. Aitatxoa, baina olako maixu batekin bai, ikasteko moduan dira. Hala da, bueno, tokikoa edo eskualdekoa behin aipatuta, ba, oi bezala, gainontzeko euskal talde garrantzitsuen deialdiak eta albisteak helaraziko dizkizuegu. Beraz, nahiko luzatu gara sarrera honetan, az dezagun, ba, otsailaren 25eko kiroletik saio berria. Bueno, ba, kiroletik saioaren emankizun berri hau bidasoaren neurketarekin hasiko dugu. Neurketa eta arerio gogorra izango du aurrean larun batean eguerdiko amabietan. Bada Hueskaren aurkarituko da, Jean-Pierre, aurreko jardunaldira arte sailkapeneko hirugarrenak ziren, baina gaur-gaurkoz 26 punturekin sailkapeneko laugarrenak dira, edo nola ere oso zaila den eta kalitatezko eskubaloia jokatzen duen taldea da Bada Hueska. Bai, eta bere indar guztia berreskuratu du, eta bere lepu oberenean kokatu da berriz ere. Aipatu behar dugu alde batetik Jose Francisco Nolasko entrenatzailea aditua dela eta eskarmentuko entrenatzailea eta formakuntza mailan ba, oso apreziatua dela, hori alde batetik, eta talde aski txukuna duela. Eta hor bertan Asier Nieto bere lanetan ari dela, Gorka Nietoren anaia, Oier García Mendiola beste euskaldun bate hor bertan ari dela, eta bueno, ba, talde aski txukuna duela, joan den astean galdu egin du, baina eta guztiz ere ba, Hueskan ez da erraza izango. Aipatu dezagun Nicolas Bonano ere han bertan eritu zela, Rodrigo Salinas ere bai, beste jokalari trebeak ere bai on direla Hueskan, proiektu ekonomikoa pixka jeitsi egin zuten, baina gauzak harrekita garbi eramaten dituzte taldik komplikatu izango. Kirol aldetik eta beste aldetik ere bai. Bidaso horren aurrean, nahiko du errekuperatu Iker Serrano, Julen Aginagalde, hain zuzen ere, eta dakit bertan egongo den Claudio Drexola, aski komplikatu izango da, ba, koparako erreserratu nahi du Jakobo Kuetarak, hain zuzen ere, eta hortik, ba, araintasunaren aurka bihotza hor bertan egon zan, eta gero kalitatezko joko pikin bat ere bai. Eta hobetzen balin bada hori, ba, garaipena eskuratuko dute Hueskan, gaur egun aipatu behar da, Bidasoa asketza esan behar da, talde hobea dela. Eta gauza bat kontatu behar dut, joan den astean, ostiralean, eserlekutik ezen altxatzen alde. Iker Serrano. Bai. Ezen altxatzen alde. Aztelenean aipatu nuen. Juanma Moralesek esan zion, bihar, astu, eh? Olbidate, esan zion. Astu, bihar, eta berarekin lana berezia, bete egin zuen, eta gutxienez, mina, arindu zion eta jokatu zuen, hori alde batetik. Eta Julenerekin gauza bera. Julen Tolosaren jaten da, Juanma Moralesen eskutan jartzeko, eta bueno, bere arazoak arintzen ditu eta oraintxe bertan bere lana betetzeko moduan daude. Ezberdina da afera, baina eta guztiz ere belauneko kolpeat. Aurretik Julenek sorbaldan arazoak izan zituen, baina hori ja historikoa da. Bueno, ba, berriro ere neurketan zentratuz, Jon Azkueren adierazpenak bildu ditugu eta berak, ba bueno, badago eskaren zailtasunak aipatuko dizkigu, nolabait, guk esan duguna berresten du, talde oso zaila dela eta han irabazteko, ba bueno, gogotik izerritu beharko dutela. Ardia gogorra espero dugu aurretikan, aurkari zuzen baten aurka, legia da baliga ez zula oso ondo hasi, baina lehenengo zati ba oso nahi due eta naiz eta aurreko azten ba, Baiagolizekin galdu ba, guretzako aurkari zuzena da, horre Europako postu gatik hanburrukatzeko. Egia da behaiek ba, partidu gogor bat jokatu dela gaur ba, Guadalajaran kontra, eta igual ba, pixkanekatuko iritsiko dira, baina badaki golakotan, askotan, zema eta gehiago jokatu ba, erritmo gehiokin iristezela partidu hau eta. Eta ba, esan bezala partida oso gogorra, bukaer arte lan egon beharko dugu eta ia bi puntuak eskuratzeko moduan gean. Bueno, ba, esan dakoa, jada, telefonaren beste aldean Gorka Nieto dugu, Jean-Pierre, denboraldi honetan minutu ugari izaten ari dena eta txukun, betetzen ari dena bere lana. Bai, eta bere ardurak hartzen, Hala da. Bueno, gainera, berezia izango da neurketa hau berarentzat, bere aurrean anaia izango delako, Asier Neto izango delako, Bada Hueskako jokalaria. Bueno, Gorka, konta iguzu, nola izango da bazure anaiaren aurka jokatzea? Eguerdion? Kaixo, eguerdion. Bueno, ba beti izaten da berezia anai baten kontra jolasea. Eta gainera, soban ligan bada, ba, asko ez bereziago, baina bueno. Polita izango da, batez ere berarekin jolastu nuelako pasaren urtean lehenengo partidua Sobalen, eta hori horitza da, ba, polita izango da. Bueno, nik aipatu dut, minutu ugariak izaten ari zarela, aukera ugari izaten ari zarela Asobaliga honetan, eta gainera, txukun betetzen ari zarela lana, nola baloratzen duzuzuk, ba, izaten ari dituzun aukerak, eta bueno, betetzen ari zaren lan hori? Bai, bueno, ba, zorionez, ba, Jakobok aukerak ematen ari dizkit, eta, bueno, ba, aprobetsatzen zaiatzen naiz, taldeak behar duena eta Jakobok eskatzen didana, taldeari aportatuz, eta, bueno, aldena eginez. Bueno, gainera, aurreko jardunaldian Bidasoak behar handia zuen lana ondo ateratzea, lesio, bueno, ba, jokalari ugari minartuta zeudelarik, eta esan dakoa, minutu garrantzitsuetan, ba, Jakobok zu zelairatu zintuen, eta gainera, bueno, ba, minutu gogorretan, horri izan zinen, nola bizi izan zenitu minutu horiek? Ba, zuk esan duzun moduan, ba, lesioengatik, ba, gazteak jokatu behar izan genuen, eta ez zan erraza izan, bueno, ikusten zan, ba, ez dakit, atakeak, fartak atakean pitatzen dizkidatela, eta hori, baina, bueno, behar bada, iru defentsa atera zutenez, ba, nire motatako jokadari bat behar zen atakean, eta, bueno, horregatik egon nintzen minutu finaletan. Aizu, horreka, lehen lerroa horretan, eskubitik, ezkerretik, erditik, ez duzu arazorik moldatzen zea hiru postuetan, lehen lerroan? Bai, bueno, beti entrenatzen dut hiru postuetan, beti esaten dit Jakobok entrenatu behar dudala postu guztietan, beti aportatu behar dudalako aldudan guztia, eta dana da kurrikulumera gehitzeko, ba, ez dakit, hori. Egalean ere ikusi izan ditut, egun batean ez dakit zen aurka, baina egaletik, ikusi bueno, izan ditut, hori gutxiego, baina alate guztiz ere, ba, egia esan, bereala moldatzen zea, eta Iker Serranok aipatu zean atzo, ezke bereala jokoaren kontuak hartzen dituzula. Ba, bueno, saiatzen naiz, ba, beti fijatzenea zer egiten dan postu honetan, eta zer datorkit ondo postu horretan egitea, eta horregatik behar da, ba, ondo moldatzen naiz. Bueno, Asier, leheno, Jampiak aipatu du saioan zehar, ba, bueno, saio berezia izan zenutela atzo, eta gaztetxoenak, Juren Aginagalderekin lehiatu, bueno, entrenatu zenutela. Bueno, imaginatze dut, sekulako orea izango dela, ba, zuek bezalako gaztetxoek, Juren Aginagalde bezalako, ba, profesional batekin entrenatzea. Bai, noski, norki izango zian niri, pare bat urte aurrean, ba, Julen Aginagalderekin entrenatuko nuela, ez nuen bat ere espero. Eta orain entrenatzea, ba, eta gainera bakarrik 5-6 pertsona egonda, ba, ore bat da, bai, esan duzu modon. Ta, baina, bueno, azkenean, izaten ditugu goizetan entrenamendu voluntarioak, bat ez ere gazte entzat, eta normalean baten bat etortzen da entrenatzea, bai. Baina, eta guztiz ere, aipatzekoa eta gore aipatzekoa bere jarrera zuekin, eta ni pentsatzen dut ere bere gustora, bera ere gustora egongo dela, ba, bere maixotasuna han pistan jartzen eta zuek ba, pozik ere, ikasten. Bai, berari gustatzen zaio gurekin egotean ikuste eta guri harekin egotea, ba, argi dago oso pertsona hurbila delako, beti gure gainean dagoelako, ea ondo gauden, ea zerbait behar dugun, eta hori, ba, azkenean kapitaina edo beste pertsona ba, adinez gehiago, adin gehiago dutenak, ba, beti gure gainean daude, ea zerbait behar dugun, eta hori eskertzeko da. Bueno, Gorka, zu azken aldean lehen taldera igotzen ari zara, baina ez dugu aztu behar, Ilkap Hondarribiarekin ere, ba, bueno, ari zarela, jokatzen duzuela, eta, bueno, guk ere Ilkapo Hondarribiaren jarraipena egiten dugu, eta, bueno, nola baloratzen duzu orain arteko denboraldia? Momentuz, lehen jardunaldian berdindu ostean, gainontzekoak garaipenak izan dira? Bai, oso ondo ari gara Ilkaporekin. Bueno, hasi aztea kostatu zitzaigun batez ere, ba, ez genuelako asko entrenatu, COVID-agatik ezin izan dugu ba, jarraitasun batekin entrenatu eta jolastu, baina bueno, orain ja denboraldia dirudi aurrera doala eta nik uste partidoak jokatu dela, obera joango garela eta bueno, nik uste beti gora joango garela. Bueno, ba, ala izatea, beti gora jutea eta bueno, ba, horiek berri onak izango diralako. Bueno, Gorka, eskerrik asko gurean izateagatik, gure gonbidapena jasotzagatik eta tira, zorte on izan dezazula, neurketa datorren neurketan, bada Hueskaren aurkako neurketan eta denboraldian zehar ere bai, eta animo. Bai, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Bueno, ba, horiek Gorkanitoren adierazpenak, sekulako denboraldia burutzen ari da, aurten, minutu garrantzitsua jokatzen eta kalitatezko minutuak jokatzen gazte basauritarra. Bueno, eta eskubaloiarekin eta bidasoarekin bukatzeko bi zehaztapen edo bi albiste aipatu behar ditugu. Batetik, Kaldi Odriozolak, Espainiako Jordi Rivera, hautatzailearen deia jaso du, Eslovakia eta Egiptoren aurka aritzeko neurketetan. Bueno, Egipto lagun arteko izango da, Wizink Centerren jokatuko dute, baina Eslovakiaren arteko neurketa, EHF Eurocup 2022ko txapelketari dagokio. Okerrez banaiz, Espainia egungo txapelduna bezala, Kroazia bigarren zelkatu bezala, eta Hungaria eta Eslovakia, txapelketaren antolatzaile gisa, jokatzen duten txapelketa da, eta tira, Kaldi Odriozolak, Eslovakiaren aurka ere jokatuko du. Eta horretaz gain, errege kopako ordutegiak jada ezagutzen ditugu Jean-Pierre, lehen neurketan, martxoak bost, ostiralean, guerdiko edo arratsaldeko iruretan jokatuko du bidasoak balonmano Benidorren aurka eta 1500 jarraitzaile jarraitu algo duten neurketa zuzenean, bertan? Euskaldunik gabe. Euskaldunik gabe. Euskaldunik gabe, tarte horretan bidasoa zaleak hor mugatuta egongo dira eta dira joango Madrira 1500 biztanle zale egongo dira Wizenter Madriden iruretan, Ipar Euskal Herrian atzaldea izango litake. Ego aldean, Eguerdi, siesta arduan, dutiko gu. Iruretan, eta aurretik bada Huesca, Ademar León, amabitan, jokatuko da la ordena. Bueno, eskubaloiarekin bukatzeko, Txingudi gaindarreko talde desberdinek jardunaldia jokatuko dute asteburu honetan, eta horren berri eman behar dugu. Emakumezkoen lurraldeko lehen mailan, Txingudi gaindarrek Urnietake Labogados jasako du, eta gizonezkoen lurraldeko bigarren mailan Ilkapondarribia eta Txingudi egaindarra arituko dira nor baino nor gehiago, eta Txingudi Goiberrek Donibane Eskubaloiaren aurka arituko da. Bueno, adierazi behar dugu, maila honetan Txingudi egaindarrek bi talde dituela, eta multzo berean Ilkapondarribiaren bigarren taldea aurkitzen dela ere bai. Jean-Pierre, bidasoaren neurketa zaila balda, zer esanik ez Real Unionena. Asteburu honetan, arratsaldeko lauak laurden gutxietan, Amorebieta jasoko du Estadion Galen, berriz ere, selkapenean, atzean duen taldearen aurka arituko da Real Union. Sanseren aurkako neurketa alderatuta, desberdina izango da, larun bateko leia, argi dagoena da, lan asko egin beharko duela zulekaren taldeak hiru puntuak edota bat lortzeko. Bai, baina aurten otxura hartu da dute, lana betetzeko eta askitxukun, eta berdegunean konpondu dituzte zalantza guztiak. Kanpoan utzi dituzte mamuak edo beste afera batzuek, eta hortxe bertan berdegunean ari dira lana askitxukun betetzen, zuraikaren mutilak. Eta aipatu berren dute zalantza asko sortu zirela Alabesen aurkako egune hartan, ilun beltz hartan, porrota batekin, baina... Baina atortzen ziren, okerrez banaiz, Laredo... Eta Laredo ongaldu egin zuen ere, eta zalantza asko, eta aitor zuraikaz bere... plaza gizon airearekin, ez zuen pazientzia galdu. Eta esaten zuen egunerokoa bete behar zela eta jokalarien indarra erakutsi behar zela, eta hori garatu behar zela eta landu behar zela, eta taldea azkenean bere agindupean, lana askitxukuna bete egin du, betetzen ari da. Orain nik uste dut, hiruren artean, hirukote artean Atleti, Real Union eta Amorebietan artean jokatuko dela gehien ezerba. Racing eta Sanse beraien artean hor izango dute leia eta leia zuzena lehen postua eskuratzeko hor Atletikeren artean, Renen artean eta Amorebietan artean. Horregatik larun bateko neurketa oso garrantzitsua da. Nikari esango dizut, nere ustez, nere ustetan Bilbao Atletikek, Real Unionek eta Amorebietak galtzeko dute. Zenet, oraintxe favoritoak dira igoera fase hori lortzeko eta Sansek eta Racingek ba irabazteko daukate. Sailkapena alderatuta hori dagokielako. Oso garrantzitsua izango da gaur asteburu honetako neurketa Real Unionentzat eta Sanserentzat. Baina larun batean Amorebietaren eta Real Unionen artean galtzen duenak, bueno, hor aukerak izango ditu. Berdinketa eta txarra izango, ez batentzat, ez baino ez kasu honetan Real Unionentzat, ez Amorebietarentzat. Hala da. Bai. Ez, hiru puntuak irabazteko neurketa da. Hala da. Bueno, entzungo dugu zer dioen Aitor Zulaikak Amorebietaren inguruan. Uste dut, Sanseren aurkako neurketa alderatuta, oso talde desberdina aurkituko duela Real Unionek. Claro, zer ikusi dire, eta bueno, jokari, Real Unioneko jokari hoiak bertan izan ditu, Seguin, Larruzea, Beñat Garro ez da bertan egongo, Beñat Garro, Aimar Sagastibeltza, hortxe bertan, Saizar... Sagastibeltza kae joanekoan gola sartu zuen. Gola sartu, berriz, beste gol bat, Eta bueno, alde horretate, jokalari eta Ariz Mujika, jokalari hoia ere, Mirandesen egondakoa, Beasainen egondakoa, Sansen egondakoa, eta Real Unionen egondako jokalaria, Ariz Mujika, bigarren entrenatzaile bezala, bere lana betetzen ari da. Eta lehen entrenatzaile bezala, Iñigo Belez de Mendizabal. Jakintxu bat, futbolaren jakintxu bat. Bueno, entzungo dugu Aitor Zulaika, hau ere, futbolaren beste jakintxu bat delako. Hala da, osea, erabat ezberdina, hori aipatuko nuke, lehenengo puntu bezala. Era bat desberdina, aldi berdean, zailtasunean, zaila hainbetekoa edo zailagoa, hori bigarrena. Desberdina, zaila hainbete edo zailagoa, eta aurrean oso talde lehiakor bat. Amorebietak nik uste duia, kasik hiru urte damazkiela taldearen estruktura mantentzen, jolasteko ideia mantentzen entrenatzaile berdinarekin, eta hiru urte hauetan jolastu dituzten partidu guztiak salbuespen bat kenduta konpetitu dute azkenengo minutura arte. Hala da, esan nuen ja orain dela 15 egun edo, hemendik aurrerako partidu guztiak oso lehiakorrak beti izaten dira moduan izatengo zirela, baina enparajamentu direkto osasuneko asko daudela. Bai orokorrean eta bai Real Unionek. Orduan bat gehiago, zentzu horretan. Ba, listo, ni esker. Listo. Zulaika korrela epartzen du. Eta hor preste egongo dira, egia esan, gero gabeza gauza, entrenatzen dute, berak esaten duela, lehiatzeko. Eta prest dira lehiatzeko, bueno, eta demostraten ari dira. Sekulako neurketa dute lehiatzeko berriro ere. Lehiatzeko eta Amorebieta talde handi bat dela. Eta garrantzitsua esan duena, orain neurketa guztiak berdintxoak izango dira, lehiakorrak izango dira, goipostuetan kokatuta dauden taldeen aurka gehienak. Eta tira, orain... dena eman barko du Real Unionek. Lehen ere bai. Egutegiaren arabera ezagutasun eta abar. Lehen egunetik esaten zuen, gaurko neurketa da garrantzitsuena, eta egia da. Egutegiko parte... Eta Amorebieta garaitzea beti ematen dio konfiantza berezi bat taldeari. Badaki, denek dakitelako Amorebieta oso talde zaila dela garaitzea. Aitor Zulaikak esan duen agatik, estruktura berezi bat mantentzen dutelako zelaian, talde bizkaita garra delako. Amorebieta garaituta, beste konfiantza bat hartzen da. Betidani gipuzkoar jokalari askorekin. Hala da, oraintxe aipatu behar genuen. Aimar Sagastibeltza bera, eta Mikel Saizar bera. Jokalariak gipuzkoarrak hain zuzen ere, eta Mujika aiaren aritu zena, eta entrenatzaile bezala, eta beste... Gipuzkoarra ez, baina hortxe mugan. Bai. Mutrikurekin mugan dagoen Ondarrun, ez? Ondarrun, bai. Hasier Etxaburu ondarrutarra da. Eta guk Asier Etxabururen adierazpenak bildu ditugu, aurrek urtera arte Real Unioneko jokalaria izan zen, aurten Amorebietan ari da jokatzen, Eta bueno, ba beti bereziak dira, ez? Berarentzat arrobiko jokalaria. Eibarren ere aritutakoa. Tira, entzun ditzagun, Asier Etxaburuk, ba, neurketaren inguruan esaten duena. Reunion nitzako hau partidu oso berezizi izango da, ze Irunen bi urte pasadote bizitza guztireko gatuko aztenak burun, urte bi eder, deportivamente ez dixen hainunak, baina bueno, lagun asko erun dute bertatik eta oroitzapen oso onat agate bertan, eta bueno, partidu oso berezi izango da. Eta bueno, partidu nik uste dute ez du izango gara, ze bai eurak eta bai gu denboraldi oso nagabizela etxen, eta detaile markako da partidu izango da. Eta bueno, espero gure hau partidute gero, bizontzako denboraldi ederra goti, eta bizok gure objetibu lortzea. Reunione! Bizkaitar peto-petoa. Bueno, hori honen izango litzateke, ez? Bi taldeek ba bere helburuak lortzea. Hori Bizkaitar peto-petoa da. Bai. Zuek zu aurrera ondarroa Gipuzkoako federakuntzan zegoela gara batean, baino ez dakite Iñigo Martinezen eragina izango zen hor. Oaino Bizkaiko erru guztia Iñigo Martinez erru guztiak, ez, baino bere eragina izango nuke, azkenean ondarroa bain ba Bizkaia aldean ari da. Azizarraski egin zuen Atletikek orduan, no? Horrela, Bizkaia aldean dago horrela ondarroa historikoa. Bueno, Ralunen deialdia gogoratuz, emango diogu amaiera tartetxoni, eta baita ere Ralunionen arrobiko taldearen deialdia gogoratuz, izan ere, bueno, Ralunion eta Amore Bieta, nor baino nor gehiago arituko dira, Estadion Galen larun batean, lauak laurden gutxiagoetan, eta esan bezala, Ralunion bek, aste buronetan jardunaldi berri bat jokatuko du, aurreko astean, Ugalde Bentaseko futbol zelaian, berdinketarekin estreinatu ziren, bueno, aste buronetan, etxetik kanpo, jokatzea egokitzen zaie, eta Zarautz izango dute aurkari, Zarautzek ez du punturik batu oraindik, txapelketa honetan Real Union ostera, 4 punturekin sailkapeneko bigarrena da. Eta atzoko egunak utzi zigun berri aipagarriena, atletismoan dator, Bidasoaga atletiko taldeak berriz ere, berri aipagarri bat utzi zuen, zehazki, Teresa Randoneak. Bueno, pista estaliko Espainiako txapelketa mugitu eta polemiko baten ostean, Madrilgo indoor meetingean denboraldiko marka gainditu zuen finalerdietan Teresak, bueno, 8 eta 6 segunduko marka lortu zuen eta bigarren postuan iritsi zen finalera, Zoe Senneien atzetik. Finalean ere bigarren egin zuen, kasu honetan 8 eta 0-8ko denbora egin zuen Jean-Pierre. Hain zuzen ere, atzoko mitina, bueno, polemika edo sortu zen pista berean izan zen gailurren. Eta, bueno, mamuak nolabait usatu ditu Teresak. Bai, bigarren postu hori garrantzitsua den, baina aipatzen zuen berak, Hasiera batean hor gelditzen zen, hor bertan behera biluzur bat, bielorrusuar bat. Hortxe zuen berriro, berriro mamuak ere, hortxe ziren, baina nabaritu zen. Nabaritu zen, argita garbi. Bezenaz, atzo, ere... sortzitik azpi, egongo zen Teresa Randone eta marka hori lortu egin zuen. Baina azken finean, ez dakit, irudi, aipatu dira zurenago, irudi batzuk ikusi dituzula eta hor... ez duela aurrera pausu hori ematean atera. Entzulea kokatzeko, aurrekoan pista estaliko txapelketan, Teresa Randonea kaleratzen dutenean, aurretik beste korrikalari bat kaleratzen dute. Salia faltxo gatik eta motibo berretutine gatik, sensorearen kontuaren gatik. Orduan, atzo, finalean, bueno, atleta bielorrusa, egozten dutenean, berriro mamuak etortzen dira. Eta ez dugu guk esaten, Teresa Randoneak adierazpietan aipatu zuen, pixkatu beldurrekin hasi zela. Bueno, Jean-Pierre, Teresa Randonearen emaitza zoragarria da, Torunera, Europako txapelketara, sasoi betean iritsiko da, eta goraipatzekoa da ere, beste euskaldun batek, Grupo Empleo Iruña Atletiko taldekoa, kasu honetan, egin zuen denbora. Hain zuzen ere, 60 metro hezidunetako proban, gizonezkoetan, Asier Martinez iruindarrak, 7.61 segunduko denbora eginez, finalean sartu zen, hori izan zen bere marka pertsonala gainditu zuen, ondu zuen, eta finalean denbora bera eginez, 4. bukatu zuen mitina. Aipatzekoa da, Asier Martinez lehiatu zen proba horretan, Grand Holloway Amerikarrak munduko errekorra gainditu zuela 7.29ko markarekin. Eta nik ez dakit zenbat atleta euskaldun aritu diren proba batean Mallorca. Eta munduko errekorra hautsi duten proba une berean. Guantxe bertan ez duzu esaten aldo, zutu ze. Bueno, gorei batzeko edo nola, atleta huere Torunen izango da, Teresarekin batera, eta bueno, ba, bi ordezkari izango ditugu Torunen batetik, eta proba berdinean, 60 metro ezidunetan, Teresa Randonea eta Asier Martinez Iruindarra. Bueno, ba, aurreko aste buruan, aulki mugikorrean aritzen diren Santiago Tarrakeko arraunlariak izan ziren protagonista, aste buru honetan ordea, Hondarribiarraun elkartearen eta aulki finkoaren txanda da. Gipuzkoako tripulazio eta ontziak Hondarribira bertaratuko dira eta Hondarribiko jeitsiera jokatuko da. Normalean Gipuzkoa, Bizkaia, Lapurdi eta Kantabriako ontziak jasotzen dituzte denboraldiko prestaketa da. Aurten, bueno, bizkaitar batzuk izango dira, baina ez aurreko urteetan bezala. Bueno, edo behintzat kantitate berdina. Egoerak baldintzatuta atzeratua izan behar izan zuen deialdi hau eta bueno, gomendatzen dute jendea ez hurbiltzea ikustera eta horretarako bueno, ba, streaming bidez jarraitzeko aukera izango da. Orotara 31 traineruk parte hartuko dute, horietatik 12 emakumezkoen ontziak izango dira eta 19 gizonezkoenak. TKE Ligako Zarautz, Orio, Donostiarra, Bermeo, Ondarroa, Isuntza eta nola ez, Hondarribiaren presentzia bermatuta dago, eta aurten Euskotren Ligan aritu diren lau talde ere lehiatuko dira. Orio, Donostiarra, Arraun Lagunak eta Hondarribia. Besteak beste, izan ere, Jean-Pierre, ba bueno, aipatutakoa, 31 traineru izango dira, eta nik orain aipatu ditu danak, ez dute guztira 31 ematen, gehiago egongo dira, eta bueno, pixkanaka, Arraunaren ikuskizuna ere, ba, eta lehiak batzen doaz, eta prestatzen doaz, eta denboraldia aurrea azteko prest dira, Jean-Pierre. Bai, eta hori dena esanta, aipatu dezagun aurreko urteetan, bezala, proba eguraldi hautsik ez duenean izan ezik, Hondarribiko hondartzaren parean egingo dela. Aintzinean guk ikusi izan dugu hori, hor Kontxa Banderaren kanporak eta estropada jokatzeko erabiltzen zen ibilbide hartan. Eta proba Hondarribian egin zen 1982 arte, gero beste kontua. Eta aipatu behar da, uda ospatzen den Hondarribiko bandera abiatzen den tokiri beretik irtengo dela, baino kasuntan estropada bi luzetara egingo dela. Bai. Hori da kontua aipatzeko eta zuzenean emanaldia streaming bidez. Eta bueno, ikusiko dugu proba hori, aukera izango dugu. Eta erosoagoa izango da, noski baietz. Hala da, bai. Eta, bueno, esan dakoa, osasun neurriak bermatzeko, ba, bueno, gomendatzen bai. Dute, ordezkari gomendatzen dute, ez bertaratzea, edo behintzat, jende multzo handiak ez bertaratzea. Bueno, xetasun guztiak ezagututa, protagonisten adierazpenak entzutera igaroko gara, jarraian, Ane Marcos eta Ander Legazkue, Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariak izango ditugu entzungai. Egia esan taldea oso ondo dago. Neska batzuk urrian hasi ginen, beste batzuk azaroan, ze aipatzekoa da ba urten juvenietatik neska dexente igo direla trainerara, beste batzuk nire kasuan bezala ba urte pare bat deskantxo egin ondoren Hondarribiko trainerara bueltatu gara, etxekoa, eta ba motibatuak gogo askokin eta zuk esan duzun bezala larun bat hontan etxeko estropada dugu, jaitsiera, lehenengoa, udaratik, eta, ba bueno, motibatuak, nik uste hori dala hitz egokiena. Zeren entrenamendutan oso ondo gabiltz, aurten gainera, ba bueno, bitrainerakin moldatu gara, aldaketak egiten, eta bar, eta sentsazio onak egia esan. Gure helburua, ba, beti uretan ateratzen genberen bezala, ba, eguneko una ematea, eta entrenat dimenduretan egiten duguna, ba, estropa horretan reflejatzea edo estropa horretan ateratzea. Oso gotxu hartzen dugu estropada, gainera etxe izatean lain gain urteko lehen estropada edo jaitsiera izango da. Ez ditugu referentziarik, orduan ba, guk gurea egin behar dugu, ariketa horren egiteko, eta ez dakigu ba, COVID-19 urrien gatik hau izango den lehenengoa, ez direngo gehiago, eta orduan ba, gure uneko una ematera eta ba, larun bat arratsaldean ikusiko da nola gabiltzen aurten Hondarribiko trainerua. Bueno, ba, horiek Hondarribia Arraun Elkarteko protagonisten adierazpenak, eta bueno, Ane Markosek adierazitakoa garrantzitsua, eh? Aurten emakumezkoen bi boterekin entrenatzen ari dira, Jean-Pierre, hori, bueno, goraipatzeko albistea da. Ez da lehen aldia, eh? Baina, bueno, ara eta guztiz ere beti garrantzitsua, eta kopurua handitzea, aurre denboraldietan hori gertatzen da, gero kokatu behar dira, gero finkatu behar dira, gero beste arraunlir batzuek beste leku batzuetara joaten dira bere lana betetzea, baina ara eta guztiz ere, ba, bi untzirekin ba, garatzen ari da proiektu hori, eh? Eta sendotzen, eh? Eta proiektu sendoa da. Eta bueno, Ander Legazuek esan du, larun batean ikusiko da benetan ze maila duten, izan ere, bueno, ba, zaila da, ez? Bueno, ba, aurrekoan nire Asierrek aipatzen zuen, ere, beraiek entrenatzen dutela lehiatzeko eta iritsi da momentu ere orain Hondarribia Arraun Elkarteko entzat, eta ikusteko ere ze mailetara, ez? Eo, ze mailan daude, dagoen Hondarribia Arraun Elkartea, Ander Legazuek berak esan du, bueno, ikusiko da, ze mailetan gaude eta, ze, bueno, zer lortu dezakegu denboraldi honetan, agian oso goiza horretarako, baina... Jakin ze referentzia dituzten, eta uste du bere leku hartzeko izango dela, eh? Lehen estropadau bere leku hartzeko, erreferentziak hartzeko, kokatzeko, eta hor, lehia izerdia ba, botatzeko, eh? Hor izango da, eta gero, jakiteko ba, putzak nola ze erantzuna ematen duen une honetan. Bueno, Jean-Pierre, ba, entzun ditugu Hondarribia Arraun Elkarteko ba, bi protagonisten adierazpenak, baina orain beste protagonista bat izango dugu telefonoaren beste aldean, Edorta Kanpandegi daukagu hain zuzen ere, gurekin, eguerdion, Edorta, zer moduz? Kaixo, eguerdion. Bueno, zuk ziurrenik gu baino beto, ba, Hondarribiko jeitsiraren inguruko xehetasun guztiak azalduko dituzu. Bueno, kontaigu zu dena prest duzu, ezta? Bai, bueno, azken gauza pixka bat zehazteko, baina printzipioz, bai, ja, partaidetza importantena ja zehaztuta dago, irtera ordena ere ja dagoeneko emanda dago, eta konten, ikusitako partaidetzarekin, pixka bat espero genuz, azkenean egoera odela eta denboraldiko lehenengo jetxigire izan behar da, eta bueno, elkarteak zeuden ba, gogotxu pixka bat olako test bat, neguko test bat egiteko, eta beraien entrenamendutik kanpo ba, estropada bat jokatzeko edo. Orduan lehenengo izan da, ba, partaidetza politxa dugu, guztira 19 elkarte eta 21 ontzi. Ze badire 8 elkarte, neska eta mutilekin etoriko direnak. Hogeita maika trinero guztira, bai. Bai, hain zuzen ere edorta, referentziak ikusteko pixkat, ez? Eta lehen izerdia eta ja, hausteko alderretatek, eta referentziak ezagutzeko, eta, bueno, haber nola gauden, eh? Bai, alaxe da. Azkenean, ba, bueno, ba, norbera bere elkartean entrenatzen egunero, aste bururo, ba, goguakin pixka bat ikusteko, ba, nez eta denboraldi hasi berri izan, ba, gozo goiz izan, ba, ikusteko bakoitza non dagoen, zenolako puntxu daukan, kontrarioak ere nola daude, zenolako ontziekin eta bar, eta hori zate zuen genien bat, ba, neguko rutin hori, ba, puskatzeko goguakin. Aizu edorta, kontu bat, Ane Markos entzun berri dugu eta aipatu du, ba, emakumezko entraineruan ere, ba, bi ontzirekin entrenatzen ari direla, hori berri ona da? Bai, ona ez, oso ona. Gu etxian bost trainero aterako ditugu. Esan behar dugu ere, egoera udela eta ba, ez genuen ba, partaidetza libre izatea. Hau da, ba, horrek urtietan bezala. Ba, horrek esan edu, ba, elkarte bakoitza etortzen zela, ba, nahi zitu ontzilekin, juvenilak, veteranoak, eta azkenean bat nero pilaketa hundi esaten genuen. Eta pixka bat ekiditzeko jende pilaketa horiek eta engen partaidetza murriztu. Hau da, bakarrik elkarte euskaldunak, maiak bakarrik seniorrak, izonak eta makumeak, ez juvenilak, ez veteranoak, eta elkarte bakoitza bakarrik etorri daiteke, traineru batekin bai mutiletan, bai nesketan. Eta gu ezik noski gu etxian gaude, antolatzen dugu eta guk aterako dugu, ba, gure arraunlari guztiak aterako ditugu. Eta horren arira, ba, mutiletan hiru traineru ditugu, eta nesketan notizia berezia eta importantia nesketan bi traineru aterako ditugu. Bai. Beste posgarria hori. Ba, labur ja edorta, gorazien nahi dugu espioiko sarbidea itxita mantenku dela, eta ari hortatik ere, ba, zuzeneko emanaldia izango dela estremen bidez, ta? Bai, hori da, hori nobedadia ere, espigoia udaran bezala moztute egongo da, orduan sale guztia ba, argi dezatela ba, hori moztute egongo dela, eta ikusine badute bakai berriti, baina noberena, ba, screen plataformaren bitartez, YouTubeen bitartez, ba, ikusterik izango dutela ba, zuzenean. Bueno, ba, hortxe, adi-adi egongo gera, YouTubera, eta ea, Hondarribiko jeitxera zer modu zuen ikustera. Mila esker edorta, gurean izateagatik, eta ondo segi, eta ondo joan dadila, traineru jeitxera. Bale, eskerik asko zuen, hurrengo arte. Bueno, orain bai, Hondarribia Arraun Elkarteko uratik, Txingudi errugbi taldearen lokatzera igaroko gara. Bi garaipen lortu ditu. Denboraldi honetan Txingudi errugbi klubak azkena bera beren aurka 32 eta 28 majo sufritu zuten neurketa irabazteko eta Durangon izan gaursaren aurka, ba hainbesteko komeriak pasagabe irabazten saiatuko dira. Neurketa gogorra izango da, izan ere Durango Euskadi Senior Ligako bigarren zelkatua da 10 punturekin, baina Txingudi errugbi klubak hirugarren postuan hurbil jarraitzen du, ba, puntu berdinekin. Neurketaren inguruan Inigo Kamarerorekin, ba, Txingudi errugbi klubeko entrenatzailearekin jardun gara. Urrengo jardunaldia larun bat honetan izango dugu Durangoren aurka han beretxian. Badakigu ez dela partida erreza izango. Orain dela bi urte estatuko bigarren mailatik jaitsi ziren eta maila ona mantentzen dute. Lehengo demoraldian errez irabazi ziguten eta horregatik uste dugu maia oso ona mantentzen dutela. Gainera bere zelaia belar artifizialezkoa da eta gu ez gaude oso ohituta horrelako zelaian jolastea. Ohituagoak gaude playa handi bezalako belar naturalean edo lokatzetan jolastea. Hala ere indartsua aurkitzen gara eta partida ona egiteko asmoz jungo gea Durangora. Urrengo. Bueno, ya empieza. Playa hundira ya ohituta daude. Txingudi errugbi klubeko jokalaria. Esango dugu horretara. Esango dugu, bilera bat izan dute. Ah, bai? Bai, bilera bat izan dute, irungo dolarekin, eta oraindik itxaron beharko dutela, ez? Zangin zauroko erraltatu behar da. Ondo indutela playa handira oitzen. Bai. Bueno, Denbora beharko du. Lehiaketarekin jarraituz, Sarako Izarrak ere jardunaldia izango du asteburunetan, Saratarrak, ba, zelkapeneko liderrak dira 15 punturekin, ez duten neurketarik galdu oraindik eta Belteskaren aurka porrotaren sentsazioa ezagutu gabe jarraitu nahiko dute. Azkenik, Bidaso 21 waterpolo taldearen deialdiak aipatuz tokiko taldeen tarteari emango diogu amaiera. Bueno, emakumezkoen taldea pasaien jardunaldia 1:20 jipoitu zuen Getxo, baina orduan Iraia Oskila jokalariak ohartarazi zigun asteburu honetako neurketa gogorragoa izango zela. Hain zuzen ere, Eibarko Urba taldearen aurka lehiatuko dira. Aurreko urtean Bidaso 21 waterpolo taldearen atzetik geratu zen taldea da eta aurten Euskal Kopan birritan jokatu dute eta talde bakoitzak garaipen bana erdi etxi du. Bada, oso neurketa berdintxua izango da, neurketa igandean etxetik kanpo jokatuko dute lauak 25 gutxiagoetan eta hauxe da Claudia Aginagalde jokalariak dioena. Asteburu hontan Eibarren jolasten dugu Urbaten aurka eta ligako partidurik garrantzitsuena dela esan dezakegu. Urbate itxai gogorra da eta partidua ez da erraza izango, baina hala ere lasaitasunarekin kontzentratuta eta garrantzitsuena ba, irabazteko jarrerarekin jolasten badugu, nik uste paper hona egin dezakegula eta partidoa aurrera atera dezakegula. Garrantzitsua eta lehenengo momentutik gogor jokatzea eta partido guztian zehar berdin mantentzea eta ez erlaxatzea. Partidoa ez da azken minutura arte bukatzen eta gogor borrokatu behar da partido hauetan. Luze egingo zaigu, normalean Urbaten aurkako partidoak luze egiten zaizkigu, baina hala ere azken momentura arte borrokatuko dugu. Bueno, Janbiak, ba, neurketa gogorra aurrean izango duena Bidaso 21 taldeak eta aipatzen genuen Relunenek sufritzen eta lehiatzen jakin izan zuela esan zen aurka, ba bueno, hori Claudia Aginagaldek aipatu berri du, hori bera egin bar duela Bidaso 21 taldea, ba, Eibarko Urbat garaitzeko. Eta orain bai, hau esan da, asteak utzitako emaitza eta berriak, ba, eta asteburuan zehar, entzulek, ba, jarraitu ditzaketen deialdiak, aztertuko ditugu. Futbolean, Errealak, gaur Old Trafford, zelai mitikoan, Europa League txapelketako final 16 itzuliko neurketa jokatuko du. Joanekoan Juventus Stadiumen 8-4 galdu zuen Imalol Alguazilen taldeak, Jean-Pierre. Manchester United askoz gehiago izan zen, baina nor daki, Errealak bi gol azkar sartzen baditu, bueno, zelkatzeko aukerak txikiak ere izan ditzake, gutxi, baina badira aukerak, Jean-Pierre. Bai, bai, bai. Bai, nola, Raúl Garziak berreskuratu du, ez? Bere kompromiso batetik erekin, ez? Hori gero aipatzeko da, orain protagonista Erreala. Bai, bai, bai, bai, bai. Entzule behar dutekin zirikatzen ari dela, Guri Xavier, eh? Bueno, Silva ez dijoa, eh? Ez. Ez dira, ez dijoa. Ez. Bueno, Imanolek aipatu du. Argita garbi aipatu du Imanolek, ba, ez duela aukerarik izango. Baina nahi duela, bai, egia esan... Lehiatzea. Ba, taldea lehiatzea, eta bueno, bere lekuan, ba, bere arpegi goberena, irakurtzi nahi duela. Orain dela urte asko zere galdu egin zuen atotxan bat eta hiru eta sei jaso zituen Liverpoolen. Bueno. Ez da gauza bera, eh? Ez da gauza bera. Baino Manchester United talde handi. Bai, bai, bai. Eta Imanolek... Eta Solskjaerrek goraipatu du, kontu zerrerarekin, ez kanporaketaren... Kanporaketa zalantzan dagoen, baino... Manchester nahiko du beti garaitu. Eta beti gainditu Erreala. Eta beti garaipenua eskuratu. Eta bi gauza onartu zituen Imanol Alguaziek. Batetik, joaneko neurketak, ba, bueno, mina eman zuela, taldean... Bueno, ba, minartu tatera zela neurketa horretatik, eta bigarrena, Manchester, nagusiagoa izan zela, hala ere, ez duela pentsatzen, hain nagusia denik. Nagusia bueno. Bai, ez dagola, hainbesteko, aldea, Manchester, eta Errealaren artean. Bueno, entzuko... Baina, Imanolek erabakiak hartu ditu, Sisba, Silva, deialditik kanpora utzi du, eta Ilarramendi ere bai. Bai, gero errepasatuko dugulako, baina neurketa garrantzitsua duelako aste buruan. Gero errepasatuko dugu. Momentuz, Manchesterren neurketan zentratuko gara, eta atzo Imanol Alguazilek aipatutakoa entzungo dugu. Ba, betiko asmoarekin, irabazteko asmoarekin, eta, ba, bueno, erakustea, ba, Turineko partida, ba, bueno, partida txarra izan zala, urruti gaudela, zati garbi dago, gure gainetik daola momentu honetan Manchester, baina segurunik ez horren urrutik. Bai, bueno, hori esan izuen bukatu ondoren. Bai taldea bai neuk lasai ginala. Zerati, bueno, bagenek iguen ze akatzak egin genituen partio horretan. Eta bagenek iguen baita ere zer nolako taldea genek agun aurrean. Orduan alde horretatik, erakutsi genuen, Alavesen kontra, ba bueno, nik esan una, ba bueno, argi geratu zala. Ala eta guztiz, esan behar, Turineko porrot ondoren, ba bueno, ba minduta ginala, ba normala dan bezala. Bueno, ba, ezakit, logikoak diren bi aipamen entzun ditugu, Imanol Alguazilenak, dudari gabe taldea irabaztera jungo da. Baina dudari gabe ere, Manchester nagusiagoa izan zen joanekoan, Manchester nagusiagoa da, eta, bueno, ba, aldea, hainbesteko aldea ez izaten saiatuko da Erreala. Tira, Jean-Pierre, hori gaurko deialdia da, gainontzeko euskal taldeak aste buruan Santander Ligako 25. Jardunaldian daude zentratuta, hain zuzen ere, bihar bertan Atletikek hasiko du euskal taldeen jarduna, Levanteren aurka jokatuko du gaueko 9:00, kasualitatez, ba, gutxi barru Errege Kopako finalerdien itzulikoa zela berean jokatuko dute, eta gainera Aitor Elizekik eta Raúl Garziak atzo itxi zuten kontratuaren berritzearen akordioa urte baterako, eta beste baten aukerarekin berritzen du Raúl Garziak, eta esandakoa Levante azken aldian talde zaila Atletico Madrili zailtasunetan jarri diona, eta bueno, ba, Errege Kopako finalerdietan ere aurkari izango duena Atletikek, Jean-Pierre. Bueno, ba, ikusiko du. Eta ze eragina duen Raúl Garziaren, bai, kontratu hori berritzea. Urte beterako? Bai, klausularik gabe, Klausularik gabe, hala da. Baina osasuna hori badator eta eramaten duzu. Bueno, ba... Naparra da. Ba, sorte hon. Nik uste osasuna bukatuko duela bere ibilaldia. Dakit. Bueno, zerbait egatik berritu du urte beterako. Tira, hori... Bai, ez da ume bat, Ez da ume bat. Ez, eta zelaian ez da ere ez da ume bat. Argita garbi. Bueno, larun batean, ordu bietan, Eibarrek Hueskaren aurka jokatuko du ipuruan. Bueno, Jean-Pierre, hau neurketa gogorra da, Bai ala bai, irabazi beharreko neurketa, Jose Luis Mendilibarren taldeak lortu beharko duena. Bai, eta Dimitrovicek aipatu du, eh. Eskatzen die, ba, beste atezainak ere lana izatea. Lana izatea. Ez bakarrik ni. Berai. Bueno, logikoa, demoraldi korapilatxua, eh. Eibarrentzat aurten eta ikusiko dugu, eh. Huesca hor aurkari zuzena esango du, eh. Guzti zuzena. Zuzen, zuzena. Zuzena. Areri, komplikatua, eta, eh. Beti gora datorrena. Bueno, sei terdiean Alaves eta Osasunaren arteko Euskal Derbia izango dugu izpide, hauek ere garaipenaren beharretan, Jean-Pierre. Bai, Alavesek arpegi okerrena. Alavesek gehiago behar duela. Bai, baina Alavesek arpegi okerrena erakutsi zuen lehenkoan Donostian, eta Osasunak alata guztiz ere, ba, aleginak egiten ari ditu. Eta, bueno, jago barrasateka aipatu zuen. Bueno, Sevillarena, ja, aztuta. Aztuta dago, eta ja, geure helburu nagusia, Alavesek Gasteizen. Bine urketan bederatzi gol jaso ditu. Bai. Oso, Bartzelonaren aurka bost, Errealaren aurka lau. Eta, bueno, gol bakarra. Bueno, bagi zerro betu, behar duen Abelardo. Abelardo kezkatua dago afera horrekin. Atzelarien lerro horrekin oso kezkatua. Eta kalitatezko atzelariak ditu. Lejen, Eibarren aritutakoan, Newcastleen aritutakoan. San izun, Ibaian egon itzenean, aipatu ziatela handuko txoriak, Alabesen arazoa barruan dagoela. Eta zuk horretarako pista honak azu. Nik ez, Aldagelan, berat. Bi barruko bat jokalari hoia eta beza jokalari eta entrenatzaile batek eta aipatzen barruan dute aldagelan dute arazoa. Bueno, hor ez balima da hori konpontzen, ba arazoak ez dira gaindituko. Bueno, ea gloriosoak ba egoera hori buelta ematen dion, egoera iraultzen duen. Euskal taldeen jardunaldia Errealak bukatuko du eta leia gogorra izango du Valdebebasen. Real Madrid izango du astelenean. Bederatzietan Arerio, Real Madrid, Atletico Madrid aurreratzeko lehian dabil eta Erreala Europako postetan egon kortu nahi du. Horregatik, ba, gaurko deialdian ez du Silva eta Iarra mendizartu, Jean-Pierre. Ba, ez du zentzurik. Sartzea Carlos Fernández ez da ere. Ez Iarra mendi, ez Silva, ez Carlos Fernández. Baina, bueno, eta esan, Silva, garrantzitsuena hor Silva da nerezat. Zerra Iarra mendi. Ja beste kontu. No, maia ona ematen ari da. Orain lesiotik bueltatu dela. Nere ustez ez. Bueno, baina hori ja iritzia da, informazioa. Hori iritzia da. Eta bueno, uste dut Imanol Aguazilek bueno, erabaki argi garbi hartu zuela eta besterik ez alde horretatik. Baina Errealak ba bere lan guztia ja ligan kokatu behar duela. Hala da, bueno, emakumezkoen Iberdrola ligan, larun batean Ibarrek eta Atletikek jokatuko dute, Armaginek unben Bartzelona jasoko du, goizeko amarterdiean, hazi orduak, neurketa bat jokatzeko, goizeko amarterdietan, pikatara aroa da horrelako ordu tegia. Eta zuri gorriek Real Betisen zelaian jokatuko dute zazpietan. Igandean, Errealaren txanda izango da, eguerdiko amabietan, Real Madrid taldea jasoko du zubietan. Bueno, Gipuzkoarrak, Bartzelonaren eta Real Madrilen aurka jokatuko dute jardunaldi honetan, bi partidu zail, Jean-Pierre. Bai. Bai. Oso zailak. Bueno, ikusiko astelenean pasatuko ditugu emaitzak, ea, ba bueno, emaitza positiboekin datozten bai Gipuzkoarrak eta baita Bizkaitarrak ere noski. Bueno, Saskibaloian gizonezkoetan Euroligari dagokionez bihar 7:00 Baskoniak Izargorriaren aurka jokatuko du eta Endesa ligan zentratuz, ba adi jeitsiera postutako leia izugarria izango dugulako, eta leia hori gutxi balitz bezala ba Euskal Derbiei ere izango da. Izan ere, Akuntza Gipuzkoa Basket eta Bilbao Basket larun batean 9:00 laurden gutxiagoetan, ba nor baino nor gehiago arituko dira. Tentsio handiko neurketa izango da, Jean-Pierre. Azkenik Baskoniak igandean, ba 8:00 Fuenlabrada aurka jokatuko du, baina hace nolako ba, Euskal Derbia. Diozu ez zer aipatu oraindik Pau Gasolen aipatu behar nizun oraintxe. Hotxe. Aipatu behar nizun, bueno. Ez dugu ez zer aipatu. Lehenik eta bain oso fitxaketa raroa. Duela 3 egun, bueno, filtratu zuten, Pau Gasol Bartzelonara bueltatuko zela, eta berak, esan zuen, ba, bueltatzekotan, berak jakinaraziko zuela noiz eta nola. Bueno, 3 egun pasa ziren eta orduan, bueno, bai estatu zuten, Pau Gasol, ba, azken... Bueno, ba, Joko Olimpikoak prestatu nahian, Bartzelonan arituko dela, Endesa Ligan eta Euroligan. Eta tira, zer esan, nik uste, bueno, Pau Gasolek dakarren guzti hori ez, Pau Gasolen lidergoa eta irudia bera, ba, sekulakoa dela bai Euroligarentzat eta bai Endesa Ligarentzat, nola ez Bartzelonarentzat, izar baten buelta, alarenik ezakit, bere egoera fisikoa zein den. NBA-an jokatzeko tarterik ez badu, nik zail ikusten dut, Euroligan defentsa gogorragoak direla, pivote lanetan defentsak, ba, bueno, ez dago la bakarrik bat-bateko defentsak, bueno, jokalari gehiago defendatzen dituztela pivoteak, nola egongo den Pau Gasol? Bueno, tira, hori... Bueno, horratzean zer dago? Horratzean diru kontuak daude. Diru kontuak. Zer gertatzen ari da Endesa Ligarekin? Ai, ba, arazoak daudela. Arazoak daudela. Bueno. Eta hor denon artean zer egin dute, osatu... Argi eta garbi. Zeo zer osatu dute, eta marketing kontu bat, ba garatu, ez? Izar baten izenarekin batera jokatu eta marketing bidea berriz hartu kontutan, hori garai batean ligako ekondo egin zuten, eta hortik aurrera ba, izar horrekin ba, berriz ere saldu kompetizioa, bueno. Ez? Krisialdi handi bat dagoelako. Bai. Guztiz ados. Bueno, a ber, tira. Bueno. Agian funtzionatzen duen fitxaketa da, eta tira, baina nik ez dut benetan esperantza handirik Pau Gasolen ba, egoera fisikoan. Emakumezkoetan, larun batean, zazpiak eta laurdenean, IDK Euskotrenek Islas Kanariesen aurka jokatuko du, aurretik seietan Gernikak ez, Sediz Basketen aurka arituko da, eta Araskik seiterdian Embutidos Pajariel Benbimbre jasoko du Mendizorrotzan. Liga Femenina bitxapelketan saio altza gairundarrak jokatzen duen Azkoiti Azpeitia taldeak, ba, bueno, Galdizia aldera bidaiatuko du, Axil taldearen aurka jokatzeko. Errugbian, Lapurdiko taldei dagokienez, Topa Malau txapelketan Abiron Baionak bihar bertan Tuluneen zelaia bisitatuko du, 9:00 eta 5:00. Garrantzizkoa izango du garaipena, jetxera postutatik irten nahi badu. Prodebi mailan, Miarritzek ostiralean ere jokatuko du, kasu honetan 7:00 gutxietan Grenobleren aurka, eta Espainiako Ohorezko Nazional mailan, Ordizia Rugbi taldeak Silverstone El Salvador taldearen aurka jokatuko du, igandean eta Getxo Arteak Bartzelona jasoko du. Eskubaloian, Helvetian aitasunak Balonmano Benidormen aurka jokatuko du, larun batean 8:30, eta uste dut Bidasoako jarraitzaile askok eta Bidasoako entrenatzaile askok ba, neurketa hau ondo jarraituko dutela. Emakumezkoen txapelketan Euskal Derbia izango dugu, Jose Antonio Gaska kiroldegian Superamara bera-bera eta Balonmano Zuazo nor baino nor gehiago arituko dira. Txirrindularitzan berri txarrak ditugu, izan ere, Euskal Herriko emakumezkoen lehen itzulia aurten astekoa zen, baina egoerak baldintzatuta ba, bertan bera ustea erabaki dute. Hala ere, Donostiako klasikoa bere horretan mantenduko duela adierazi du OZ enpresak, emakumezkoen itzulia eta emakumezkoen Donostiako klasikoa antolatzen duen enpresak. Bota, Janbeg? Ez, tartetxo bat dakarrik esateko, bai? Bidasoa itzulia pres dagoela, dena diseinatua eta pres dagoela, orain ikusiko dugu COVID-ela medio ze gertatzen den neurriekin. Hiru egunez. Bueno, ba, berri pozgarria hori ere bai. Azkenik, pilotan, bigarren itzuliko lehen jardunaldia, Peña bigarrena Albizuren alde bukatu zen, 21-22, Urrutiko Etxea eta Imazek, ba, bueno, gertu izan zuten garaipena, baina Tolosaldeko bikoteak lortu zuen puntua. Asteburu honetan, 9. jardunaldia hasiko dute bikotek, eta honako hauek dira neurketak. Bihar, Larrabetzun, Olaizola bigarrena eta Rezusta, hain zuzen ere, Peña bigarrena eta Albizuren aurka jokatuko dute. Larun batean Markinan Urrutiko Etxea eta Imaz, Bengoetxea seigarrena eta Aranguren ba nor baino nor gehiago arituko dira. Igandean Tolosan Jaka Martija eta Elezkano bigarrena Zabaleta elkarren aurka jokatuko dute, eta azkenik astelenean Eskurdia eta Galarza ba Altuna eta Altuna hirugarrena eta Marizkurren hirugarren arteko leia izango da ITB-ko asteleneko emankizuna eta ba jardunaldi berri honen amaiera. Bueno, Jean-Pierre, ba, kontu asko aipatu ditugu. Hau izan da dena gaurkoz, baina ezin dugu saioa gure deialdia gogoratu gabe eta aurrekuspenak egin gabe bukatu. Hasiko gera, ba, Bidasoaren urketarekin izan ere larun batean 12:00 bada Hueskaren aurka jokatuko du, etxetik kanpo, eta tira, gaur zuri tokatzen zaizu aurrekuspenekin astea. Aurroko astean ia hasi nintzen, gaur zuri tokatzen zaizu. 22-26 berriz ere. 4 goleko aldea. Ba, nik berriro 2 goleko aldea esango dut. Kasu honetan 26-28. Eta Real Unionen neurketan ba 2-1 esango nuke nik Real Unionen alde. Ni 2-0. 2-0. Bueno, ba amore betak ez du golik sartuko. Bueno, ba, hauek gure aurreikuspenak, ba, badakizue, zuek ere zuen aurreikuspenak egiteko tartea izango duzuela larun batean bertan eta ostiralean bertan ere bai. Beti bezala jakin, Bidaso eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri. Berrikuntza ere daukagu, bueno, Android mugikorrentzako app-a ere deskargagarri daukazuela.